มีเรื่องแปลกๆเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นเด็กเนี่ยเคยไปเล่นอยู่ตามกองฟางกองโน้นกองนี้ปรากฏว่าครั้งหนึ่งได้เห็นผู้ชายหนุ่ม4คนกำลังทำการข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่งที่ใกล้ๆกองฟางที่ได้เห็นก็เพราะกำลังเดินเล่นแถวนั้นอยู่พอดีแล้วก็จำเป็นจะต้องแอบดูเพราะจะหนีก็กลัวเขาจะเห็นซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ดูอยู่ใกล้ๆก็มองเห็นหญิงสาวคนนั้นกำลังดิ้นและพยายามจะร้องแต่ก็ต้องถูกชายชะกัน1 ใน 4นี้ใช้ฝ่ามือกดปิดปากอยู่นะแอบมองดูอยู่ใกล้ๆก็เห็นน้ำตาของผู้หญิงคนนั้นไหลรินก็คิดนึกสงสารอยากจะโดดเข้าไปช่วยตามประสาเด็กๆแต่ก็ไม่กล้าเพราะตัวมันเล็กถึงต้องแอบดูต่อไปด้วยความเศร้ากึ่งเวทนาไอ้เจ้าสี่หนุ่มใหญ่ที่กำลังข่มขืนผู้หญิงคนนั้นดูคล้ายๆเหมือนสัตว์อันมีชาติสุนัขเป็นต้นที่ตัวผู้ตัวหนึ่งกำลังเสพสมนางตัวเมียอยู่แล้วก็ตัวอื่นก็กำลังแก่งแย่งจะเสพสมเช่นเดียวกันธาตุตัณหาทำให้ชายทั้ง4แสดงท่าทางกิริยาเหมือนกับสุนัขบ้าอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งเสียงร้องไห้และอาการดิ้นรนของเธอเงียบสงบลงคุณสมบูรณ์ก็เห็นผู้ชายทั้ง4คนค่อยๆรีบใส่เสื้อผ้าก็รีบเดินออกมาแล้วก็แยกกันหนีไปด้วยความกลัวไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นคุณสมบูรณ์ก็รีบออกจากที่ซ่อนใต้กองฟางเดินตามออกไปห่างๆขณะเดินตามออกไปก็นึกแล้วก็จำหน้าคนที่สร้างกรรมเหล่านั้นได้แต่เมื่อไปถึงบ้านก็ไม่กล้าเล่าให้ใครๆฟังแม้แต่พ่อแม่และพี่ๆของตัวเองคืนนั้นคุณสมบูรณ์ต้องนอนสะดุ้งผวาประจิตใต้สำนึกหลับตาก็ยังจำมโนภาพของผู้หญิงคนนั้นได้ดีและเมื่อรุ่งเช้าก็ได้ยินข่าวเรื่องเธอคนนั้นที่ชื่อบัวลาเนี่ยถูกข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าโดยลักษณะถูกบีบคอตายคุณสมบูรณ์ก็มีอาการใจหายนึกกลัวผีบัวลาตามประสาวัยเป็นเด็กจนทราบว่าหญิงสาวที่ชื่อบัวลาถูกนำไปเผาแล้วแต่ข่าวว่าใครเป็นคนข่มขืนแล้วฆ่าบัวลานั้นยังเงียบหายอยู่ตอนนั้นใครๆก็คงไม่รู้แน่นอกจากตัวแกเองแล้วแกยังรู้ดีไปอีกว่าผู้หญิงสาวที่ชื่อบัวลานั้นเป็นลูกสาวคนเดียวของลุงปันบ้านอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านของคุณสมบูรณ์นี่แหละบัวลาและพ่อแม่ของเธอเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ไม่ดีโดยเธอและพ่อแม่มีอาชีพทางเก็บข้าวตกไปขายก็คงพอได้ซื้อข้าวสารกินกันไปเท่านั้นคุณสมบูรณ์เกิดสำนึกได้ตั้งแต่เด็กๆว่าโอ้หนออันคนจนๆเรานี่เนาะเมื่อถูกข่มเหงรังแกถึงขนาดถูกฆ่าตายก็คงไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าที่ขาดเจ้าของโดยถูกทำร้ายรังแกรังควานขาดการติดต่อเพื่อการสืบสวนหรือติดต่อวิ่งเต้นบัวลาก็ต้องกลายเป็นผีไม่มีญาติไปอย่างน่าเวทนาสงสารคิดตามประสาเด็กๆตอนนั้นก็ไม่อยากให้มนุษย์วัยร้ายทั้ง4นั้นต้องมาเกิดพร้อมๆกับคนที่ชื่อบัวลาก็เกิดความแค้นใจและเจ็บใจตามประสาเด็กๆที่ไม่สามารถจะช่วยผู้หญิงคนที่ชื่อบัวลาได้แกก็กลับมานั่งคิดนอนคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นคิดอยากจะตะโกนก้องถึงความชั่วของผู้ชายทั้ง4คนแต่ยังไม่ทันที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกเล่าให้ใครๆฟังวันนึงข่าวคราวของบุรุษร้ายทั้ง4ก็เกิดลือกระช่อนกันไปค้อนหมู่บ้านเพราะว่าปีเดือนวันนั้นคนแถวๆที่บ้านของคุณสมบูรณ์เนี่ยได้ลงเรือแดงโดยสารไปเที่ยวงานวัดเกตชโยกันมากมายรวมทั้งเจ้าบุรุษคนใจร้ายทั้ง4ได้ข่าวว่าเรือแดงบรรทุกผู้โดยสารเกิดล่มลงเพราะบรรทุกเกินบุรุษวัยร้ายที่ทำกับบัวลาถึงจะเป็นผู้ชายว่ายน้ำเก่งแต่ทุกคนเมื่อขณะเรือล่มก็โดนผู้โดยสารคนอื่นเป็นผู้หญิงมั่งเด็กมั่งหรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นกอดรัดตัวทำให้เกิดว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยจมน้ำตายไปด้วยกันตายพร้อมๆกันอีกหลาย10 คนซึ่งก็เคยเป็นข่าวลือใหญ่เมื่อ30 กว่าปีก่อนโน้นเมื่อคุณสมบูรณ์ได้ทราบข่าวลือก็ดีใจสมน้ำหน้าแต่ยังไม่คิดถึงว่ามันเกิดจากกรรมที่เขาได้เคยทำมาไว้กับบัวลาดีใจคิดว่าต่อไปนี้เราจะได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่เกิดภัยแล้วเรื่องใครฆ่าบัวลาที่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังคนแรกก็คือคุณพ่อซึ่งท่านก็รับฟังโดยตอนท้ายห้ามไม่ให้เอาไปเล่าให้ใครฟังอีกต่อไป พร้อมทั้งให้คุณสมบูรณ์นำพาไปที่บัวลาถูกข่มขืนเพื่อท่านจะทำพิธีบอกกล่าวบอกเล่ากับวิญญาณของบัวลาขอโทษขอโพยแทนคุณสมบูรณ์ที่ปิดบังเรื่องไว้ตามคติของคนโบราณที่ท่านบอกว่าสิ่งใดไม่มีคนเห็นก็มีผีเห็นสิ่งใดไม่มีคนรู้ผีก็รู้และที่ตรงนั้นใกล้ๆกับกองฟางตรงที่บัวลาเคยนอนอยู่บัดนั้นคุณสมบูรณ์กับพ่อได้เห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนแม่มันชื่ออีหอนเป็นสุนัขของบ้านติดกันเนี่ยกำลังนอนให้ลูกทั้งสี่มันดูดกินนมอยู่เมื่อมันเห็นพ่อแล้วก็คุณสมบูรณ์มันก็ยังหันหน้ามามองเสร็จแล้วก็กระดิกหางตอนนั้นมันจำได้ก็เพราะว่าพ่อของคุณสมบูรณ์เนี่ยท่านเคยเอาข้าวเอาน้ำมาให้มันกินบ่อยๆแล้วเมื่อคุณสมบูรณ์ถือโอกาสตอนนางหอนเนี่ยกระดิกหางเดินย่องเข้าไปมองดูใกล้ๆถึงได้เห็นลูกสุนัขทั้งสี่ของนางหอนนั่นเป็นตัวผู้ล้วนๆนะตอนนั้นพ่อของคุณสมบูรณ์ก็กล่าวคำขออโหสิว่าบัวลาขอให้หนูไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะวันนี้น้ามาขอบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าลูกชายของน้าจะรู้จะเห็นแต่มันก็เป็นเด็กมันก็เลยไม่กล้าพูดบัดนี้เรื่องราวก็ยุติลงแล้วโดยมันที่ทำกับบัวลาก็ได้ชดใช้กรรมไปเรื่องราวที่ลูกชายของน้ารู้ก็ขอให้บัวลาเอาโหสิให้มันโปรดอย่าไปถือโทษโกรธมันเลยพรุ่งนี้น้าเตรียมทำสังฆทานถวายพระท่านให้บัวลาแล้วนะเมื่อพ่อคุณสมบูรณ์กล่าวรำพันจบเหมือนกับเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ลูกสุนัขทั้งสี่ที่กำลังนั่งท่านอนดูดนมนางหอนอยู่ต่างก็รีบละการดูดนมหันมามองหน้าพ่อคุณสมบูรณ์และแล้วลูกสุนัขตัวน้อยๆไม่ทันจะมีเสียงต่างก็ทำท่ากระโดดขึ้นจะกัดทุกตัวเขย่งขาหน้าน้อยๆซึ่งแทนที่จะดูน่ากลัวกลับเป็นสิ่งที่น่าขำในอาการของลูกสุนัขตัวเล็กๆและเหตุการณ์จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เมื่อคุณสมบูรณ์มานั่งรำพันถึงเหตุการณ์จับเอาตอนที่ลูกสุนัขทั้งสี่แสดงอาการโกรธคุณพ่อและเมื่อถึงตอนที่ท่านกล่าวขานกับวิญญาณของบัวลาว่ามันทั้งสี่ที่ทำกับบัวลาก็ได้ชดใช้กรรมไปแล้วอาการของลูกสุนัขทั้งสี่ที่ตอนนั้นกำลังดูดนมแม่มันเพลินอยู่แต่แล้วจู่ๆก็ละนมพร้อมๆกันแสดงท่าทะยานขึ้นจะกัดคุณพ่อทำไมลูกสุนัขทั้งสี่ถึงได้แสดงอาการโกรธเคืองอย่างนั้นหรือว่าเขาคือบุรุษทั้งสี่คนซึ่งถูกกรรมผันให้มาเกิดเป็นชาติสุนัขนั้นจริงๆเข้าแล้วถ้าเหตุการณ์เป็นมาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็ต้องเสียดายที่ไม่ได้เฝ้าติดตามพฤติการของลูกสุนัขทั้งสี่ของนางหอนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรเลยฉะนั้นเรื่องชายทั้งสี่คนที่ทำไม่ดีกับบัวลาและถูกกรรมสนองโดยจมน้ำตายคล้ายๆกับบัวลาคือหายใจไม่ออกก็ต้องจบเรื่องลงแค่นี้ส่วนเรื่องที่ว่าชายทั้งสี่คนอาจจะกลับมาเกิดเป็นสุนัขลูกของนางหอนนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านใช้ปัญญาคิดค้นหาคำตอบเอาเองนะครับเพราะเรื่องของชายทั้งสี่ที่ทำไม่ดีกับบัวลากลับชาติมาเป็นสุนัขหรือเปล่านั้นทุกวันนี้คนสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ก็ยังคลางแคลงใจอยู่เลยครับที่อ่างทองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะในสมัยก่อนตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านเขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวนะมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อใช่ต้องจับกันสองมือนะช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้พูดจาหยอกเย้ากันไปตลอดเวลาตำข้าวเม่าเขาจะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านนี่พอมารวมๆกันเสร็จแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งฝัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวหอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูด